यह प्रवचन परमशुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2052 के अनुसार 24 अक्टूबर 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। गुलाब सिंह जी पूछे सदा दिवाली संत के आठ पैर आनंद इस स्थिति में कैसे आ जाए। एक भाई और वो भी पूछे भाई हरदम संत कैसे बने। ठीक है देखो भाई एक मेरे मन में गोविंद गोपाल का एक आप एक दफे बम्बई में अर्थ बताया आप कैसे कोई अर्थ बताया सुना क्या बताया था मैंने तो सुना बहुत जोरदार अर्थ गोविंद गोपाल का। अच्छा हमारे मन भाई आपने मन भाई तो हमारे मन में तो कुछ रहा ही नहीं। मन में तो एक बात यह आई कि समय ने समय है समय सावधानी रखो हरदम सावधानी ही साधना है। समय फालतू न चला जाए इसे ख्याल रखो फिर उन्नति होगी ही अवश्य होगी। समय है इस समय का नाम काल है इसका नाम जमराज है। कालो रमयार जमा यमराट यम इसका नाम है समय का। ये सबको खा रहा है अपनी उम्र है नहीं इतनी उसको काल खा गया। जितना समय बीत गया उतने हम मौत के नजीक पहुंच गए वो काल खा रहा है सबको। नवग्रह 64 दोगुणी 52 वीर भजंत काल भक्ष सबको करे ईश्वर ने दर्पण सबको खा रहा है काल। इसका नाम जमराज है ये काल है। काल उसमें लोग अक्षकृत विरुद्ध हो तो तेजी से खा रहा है। आप लोग हम लोग ख्याल इतना नहीं करते हैं कि उम्र जा रही है मन में बैठे हम जी रहे हैं जी रहे ये बात खास ध्यान देने की है। जी नहीं रहे हैं मर रहे हैं प्रत्येक क्षण मौत के नजीक जा रहे हैं क्षण प्रत्येक क्षण मौत के नजीक जा रहे हैं। जीना तो जा रहा है मरना आ रहा है। जितने वर्ष आ गए उतने तो वर्ष मर ही गए उतने तो कम हो ही गए उतनी मौत नजीक आ ही गई और दूसरी मौत दूसरी नजीक आ रही है निरंतर आ रही है प्रत्येक क्षण निरंतर आ रही है। ये कुत्ते को टोली टोली आ रही है बात है तो भीतर जाओ कुत्ता भीतर जाओ उसमें 3 कुत्ता है कागा कुत्ता कुमान सही कुत्ता कभी न पाड़िए दोनों बातें दुख खीजा काटे पाव को रीजा चाटे मुख। आप जो दया करते हो ये दया ठीक नहीं है दया टुकड़ा ना गया साइकिल वाले तो इसे कुत्ता मर जाए मोटर आवे घर मर जाए। दया बड़ी महंगी पड़े प्राण घातक हो जाए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। तो समय में समय का दूसरा समय का ठीक सदुपयोग करता है, अच्छे काम में समय को लगाता है, तो काल में से काल को जीत जाता है, वो मौत को जीत जाता है, और गफलत में मौत खा जाती, सबको खा रही, खा ही रही है मौत तो निरंतर खा रही है। समय जा रहा है, मृत्यु आ रही है। आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, स्वीकार करते हैं नहीं करते, पता नहीं है। जितनी उम्र आई है उतनी उम्र घट गई, उतनी मौत नजीक आ गई। अब बाकी कितनी है इसका तो पता नहीं, मैंने उतने तो मर गए, ये दम एकदम सच्ची पक्की बात है। और मर गए नहीं, मर रहे हैं निरंतर। मैं आकर के बैठा उस समय में जितनी उम्र आपकी हमारी थी उतनी अब नहीं है, ये मिनट कम हो गए, नहीं इतनी कम हो गई, इतनी उम्र कम हो गई। तो निरंतर मौत आ रही है, निरंतर। अब इस मौत को क्या करें, सावधान रहो हरदम। सावधानी का तात्पर्य कि बिना भजन बिना समय न जाए। राम राम राम राम राम राम राम राम राम। दो खास बात है, भगवान को याद रखना और दूसरों की सेवा करना। कम से कम किसी को दुख नहीं देना, किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी को बुरा नहीं मानना, किसी का बुरा नहीं करना। बुराई रह तो जाओ, फिर मौज ही मौज रहेगी, आनंद ही आनंद रहेगी, सदा दिवाली संत की हो जाएगी सदा। बुराई है वो छोड़ दो, बिल्कुल किसी की बुराई नहीं करनी। नियत अपनी साफ रखनी, किसी को दुख हो जाए ऐसी भावना ही नहीं रखनी। भगत पर काम सब तरह का करना पड़ता है, जैसे बालक को शासन करके उसमें भजन में लगाना, विद्या में लगाना, अच्छे काम में लगाना, तो बालक को दुख हो सकता है, तो दुख उसकी मूर्खता से होता है, तो उस दुख की परवाह नहीं करनी। वो सो दुख सुख देने के लिए है, उसके सुधार के लिए है, उसके हित के लिए है, खास हित की तरफ ध्यान करना, सेवा करनी, हित करना। देखो जो धर्मात्मा होता है, ठीक अपना जीवन शुद्ध बनाता है, उसकी गर्ज सबको होती है और उसको गर्ज किसी की नहीं होती। ध्यान दे और आप सुनो एक बात, जो धर्मात्मा है, न्याय से चलता है, सबका हित करता है, सबको सुख पहुंचाता है, ऐसे की गर्ज सबको होती है। आप इतने बैठे हो, क्या हित करने वाली गर्ज आपके मन में नहीं होती? ये हो ही नहीं सकता। हित करने वाले की गर्ज सब करते हैं, और जिसका हित करने का स्वभाव है, सेवा करने का स्वभाव है, उसकी किसी की गर्ज नहीं होती, किसी गर्ज नहीं होती। सबकी सेवा करता है, सबको सुख पहुंचाता है। मनुष्य को ऐसा मालूम होता है कि शरीर से सेवा करेंगे तो हमारा शरीर उसमें लग जाए तो परिश्रम पड़ेगा, चीज वस्तु देंगे तो खर्चा हो जाएगा, हमारे कमी आ जाएगी। बिल्कुल मूर्खता है ये। आपकी चीज का, आपके समय का, आपके बल का सदुपयोग हो रहा है, नहीं तो नष्ट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। जितना समय आपका दूसरों के हित में लग जाए, जितनी सामग्री दूसरों के हित में लग जाए, जितनी समझ आपकी दूसरों के हित में लग जाए, जितना समय दूसरों के हित में लग जाए, वो आपका सार्थक हुआ है। मार्मिक बात है, आप कृपा करके उसको ध्यान दें तो बहुत लाभ की बात है। अपने में सो अपने को मिली हुई चीज है, वो अपने लिए नहीं है, अपने लिए है ही नहीं वो। दूसरों के लिए ही है। अभी बात कैसे समझा बताओ, बात ऐसी है, अपने को बल मिला है, बुद्धि मिली है, योग्यता मिली है, समय मिला है, सामग्री मिली है, ये दूसरों की सेवा के लिए है। आप इतने बैठे हो, कोई ऐसा है आप में भाई बहनों में कोई कि मेरे को कोई दुख दिया करे, मेरा कोई अहित करे, ऐसी किसी के मन में है? तो आप हित नहीं करोगे, दूसरों के हित चाहते हो, इसका नाम बेईमानी है। दूसरा करे न करे बिल्कुल छुट्टी दे दूसरों को, अपने तो हित करता है। उमा संत की यह बढ़ाई, मंद करत जो करे भलाई, मंद करने पर भी भलाई करता है, उसे हृदय आनंद रहता है, सबकी सेवा करता है, सेवा नहीं चाहता है, उसकी मांग दुनिया मात्र को रहती है। और स्वार्थ आदमी को चाहती नहीं दुनिया। घर में भी जो आदमी अपने स्वार्थी है, पेटू और चट्टू है, अपना पेट भरना चटोर है, आप ही अपना करना चाहता है, घर वाले नहीं चाहते उसको, और सेवा करने वाले वो सब चाहते। एकदम सच्ची बात, एकदम पक्की बात है। हमारी योग्यता, हमारा बल, हमारी बुद्धि, हमारा समय, हमारी उम्र दूसरों के लिए ही है, हमारे लिए नहीं है। ये समझ में आती है नहीं, पता नहीं है, केवल दूसरों के हित के लिए। उल्टी ऐसी बात हो गई है कि जैसे दर्पण में हम देखें, कांच में देखें, तो कांच में ऐसे देखेंगे तो कांच का जो मुख है, कांच में दिखने वाला मुख, मैं अगर पूर्व की तरफ देखता हूं तो कांच वाला मुख पश्चिम की तरफ देखता है। हमारा दाहिना है वह बायां है, हमारा बायां है वह दाहिना है, उल्टा दिखता है। कितना उल्टा दिखता है, मैं पूर्व की तरफ देखता हूं तो वो पश्चिम की तरफ देखता है। तो पूर्व पश्चिम की तरफ देखने वाले के अगर तिलक लगाना हो तो उसे तिलक लगाना हो तो उस पर तिलक नहीं पहुंचेगा, कांच के लगेगा, और यहां लगा दिया जाए तो वहां लग जाएगा। सूर्य भगवान को चंदन चढ़ाएगा तो सिर में चंदन चढ़ेगा, धूल फेंकेगा, राख फेंकेगा तो अपने कर्म में पड़ेगी वह। ऐसे संसार के लिए जो आप करते हो वो आपके काम आवेगा, और संसार का आपके काम आवेगा, और प्रेम मुफ्त में बढ़ जाएगा। आजकल के लोग इस तत्व को समझ नहीं सकते, स्वार्थ इतना हो गया, मां अपने संतान का नाश करती है, इनसे बढ़कर क्या उदाहरण है? संसार में मां के संबंध पालन करने वाला कोई, मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम शास्त्र में आया है, शरीर को पुष्ट करने के लिए मां के समान कोई नहीं है। वह मां शरीर का नाश करती है, पत्र के पत्र का नाश करती है, नाश करती थी। मैंने बात सुनी है, मेरी पुस्तक हाथ लगी, उसमें सुनी है कि एक हफ्ता वाले बच्चों को कैसे मारते हैं, दो हफ्ता वाले कैसे मारते हैं, तीन हफ्ता के कर्म को कैसे मारते हैं, बड़ी हफ्ता हो जाती है उसको टुकड़ा करते हैं दो, तो वो शस्त्र जाता है तो एक बच्ची घबरा गई, बेचारी घबरा जाती है, और उसे लगते ही घबरा जाती है, दो टुकड़ा कर दे, दो टुकड़ा करके उसे पीछे कई टुकड़ा कर दिया, पीछे उसके माथे का टुकड़ा करने के लिए शस्त्र कार्य टुकड़ा करते हैं, और फिर उसको निकालते हैं तो बालक जन्मता है, उससे कष्ट होता है, उससे कम कष्ट नहीं होता, और कई कई स्त्रियां मर जाती है, घाव लग जाता है गर्भाशय में, स्थान बच्ची में, वो ठीक नहीं होता है, फिर सूज जाता है, फिर वो बहुत दुख पाती है। इतना दुख पाने पर भी बच्चे का नाश करना, ये मां हो गई आज मेरे पास सूच तो गए थे, और मैंने कहा चित्र दिया है साहब, कैसे बच्चे को मारते, किस किस से तुकस करते हैं, और बच्चे की वो धड़कन होती है जिसमें धड़कन बाहर के निकालने के बाद में उसे धड़कन देती हूँ, बाद में टुकड़ा टुकड़ा में धड़कन उसे थी, कितना कष्ट होता है। और उसका कोई कसूर नहीं, बिल्कुल कसूर नहीं, अपने सुख के लिए आपने उसको स्थापन किया और उसका आप श्रद्धा नाश करते हो, कितना भयंकर पाप है। उनसे आशा की जाइए दूसरों की सेवा करेंगे, क्या करें आशा बताओ, मरने पर बाहर निकालने पर बसी खेचते बाहर हवा से, वो बाहर निकलते बाहर के टुकड़े में ही होगा, अंदर देती है छटपटाते टुकड़े, कितना प्राण दौड़ जावे मुश्किल से, मनुष्य की हत्या कितना पाप है। इस वास्ते ब्रह्म हत्या से दूना पाप बताया है, वो पाप करती है शक्ति नहीं कहाँ की है पता नहीं, अपने सुख के लिए पैदा किया और उसको अपने काटते सभी, कितने कृतज्ञ है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। और किसने बेचारे कुछ पाप नहीं किया, उसने कोई गुनाह नहीं किया, किसी तरह गुनाह होता आप बताओ क्या अपराध किया उसने, ऐसा करते निर्दयी बना, राम राम राम राम राम राम राम, पुस्तक में लिखा है मैंने पढ़ा आपको मैं सुना सोता हूँ, मैं पुतिया दे दे। जिस डॉक्टर ने उस बच्ची को काटा और टुकड़े टुकड़े कर निकाला, उसकी बनाई फिल्म सिनेमा वो बनाकर दिखाया उस खुद को, तो वो खुद भाग गया वहां से, देख नहीं सका, खुद ने काटा वो सुन देख नहीं सका, फिल्म देख नहीं सका, काटने का उद्देश्य उस समय उसे समझ नहीं आया, सह नहीं सका वो खुद भी, इतने निर्दयता से गर्भपात करते हैं। अरे सुनते नहीं, कहना हम सुनते नहीं, ये बात करते हैं स्वामी जी को पता नहीं है कितना दुख होता है उसे, उसका पालन करता है, आपका हमारा भी पालन किया होगा भाई, कहीं ने बिना ही पाला आप हो गए, बिना ही पालन ये हो गया, कितने कृतज्ञ है, कितने पापी है, पाप नहीं। सेवा करने के लिए जो शरीर दिया वो शरीर अपने संतान का भी इस तरह से निर्दयता पूर्व नाश करते हैं, उसे सेवा की आशा रखी जाए, रो नहीं सकता, आड़ हाथ नहीं लगा सकता, रो नहीं सकता, रो भी चिल्ला भी नहीं सकता, ऐसी अवस्था में टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते, टुकड़े में प्राण से बाहर निकालने पर धड़कन रहती है, या उसकी नाड़ी की गति बहुत तेज हो जाती है, ये डॉक्टर लिखा है। ऐसी निर्दयता की बात भी कहते मत करो, तो मेरी बात नहीं मानते, क्या करो बताओ, ये मनुष्य का शरीर दूसरों की सेवा के लिए है, वो माँ आपके बच्चे की भी सेवा करके नाश करती है, उसे क्या आशा रखी जाए। अब कानून बना बताते हैं, पर बनाए वो कानून को मानेंगे नहीं, छाने छाने छिप कर जाकर गर्भपात कर देती है। मेरे भिक्षा आई जिसमें उन्होंने बताया कि सासू को पूछा, सासू को पता ही नहीं है, बहू जाकर गर्भपात करा कर आ गई, सासू को पता नहीं कि हमारे घर ठीक है महाराज स्वामी जी, ऐसी बात हुई है। एक बहू को सासू ने कहा तो तीन बालक हो गए, वो जाकर पीहर माँ के साथ मिल करके और कर दिया सब बंदोबस्त, फिर उनके पढ़ाने में लगे तो ताना मारती है कि तुमने ये तीन कर लिए, नहीं तो अब कहाँ से पढ़ाओ, पढ़ाओ अब खिलाओ इनको पहराओ तुम करो, सासू से लड़ती है। ये बीती हुई घटना बताओ महाराष्ट्र की, ये दशा हो रही है, सासू से नाराज हो गई, उसने कहा गर्भपात मत को इस कहने से, ऐसे जाकर माँ के वह करवा ही लिया। ये दशा आज स्त्री समाज की है, दुख पाओ मर जाओ भले ही, पर पाप करके मरना, सांगो पाप करके ब्रह्म हत्या से दूना पाप कर पुष्प मरना, अरे मरेगा। उनके बच्चादानी में सूजन आ जाती है, वो हो जाता है लाल और पीला सफेद प्रदर खून बना लग जाता है, उसका इलाज नहीं होता है, ये दशा हुई थी है। क्योंकि क्योंकि नहीं होता, अरे कई किस्ती मर जाती है। मर जाओ भले ही, परंतु बालक का तो हत्या कर नहीं, ऐसी दशा हो रही है। आप लोग जितने सुनते हो, अगर आप कृपा करो ऐसे दो चार केस भी आप बता दो सरकार को, कैद करा दो और वो डंडा पड़े तो कुछ कम हो सकता है, नहीं तो कम नहीं होगा। आपका उपकार होगा, बड़ा भारी है आपका उपकार होगा। कैद कराओ उनको, कानून बना, ऐसे सुना है हमने, हमने राजस्थान में कानून बना है, पर उसमें ऐसा बताया है कि रोग हो जाए तो कर दो, बच्चा रोगी हो तो कर दो, माँ का रोग हो तो कर दो, जैसे भाई बूढ़ी गाय मार दो, बूढ़ा बैल मार दो, अरे जवान जवान मारी जाती है, ऐसा ढीला कानून है। जो बच्चा करते कहते रोग हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये रोग है खास आराम का, सुख पावे, ये सुख का भयंकर दुख मिटे मिलेगा, ऐसा कपट चलता है, ऐसी जात सारी चल रही। कानून बनाओ तो ऐसा बनाए, गायों के वास्ते बूढ़े पहले को मार दो, उम्र बेचारे ने आपके कमा कर दिया, बूढ़ा उसको मार दो, उसको कितनी कृतज्ञता है, कितना उसके उपकार किया, क्या दशा करी आपने, ये कानून है। और मैंने देखा देवनार में, वहां कसाई खाना है बम्बई में, जवान जवान पैल हल चल सकते हैं, खूब काम करते हैं, गाड़ी चल सकते हैं, ऐसे बैल काटे जाते हैं, ट्रकों में देखा मैं, सुबह देखो तो सींग सींग दिख रही हो, सींग भी पूरा आया नहीं, ऐसे जवान बैल मिले गया। कानून बनाया है कि बूढ़े बैलों का, बूढ़ी माँ बाप आगे के चल कर क्या होगा दशा भगवान जाने, बूढ़े माँ बाप क्या काम आते हैं। मैं जो बात उपकार की कह रहा हूँ, ये समझने मुश्किल होगी लोगों को, मैं उपकार करूँ या बताऊ आपको, आप समझने कठिन हो। मैं तो आपको भोजन कराऊ, जैसे मैंने कहा हाथ के लकड़ी बांध दी, तो आप तो मेरे को दे, मैं आपको दे दू, तो कहती फर्क क्या पड़ा, अपने खा लिया जो दे दिया, पेट दोनों का भर गया, क्या फर्क पड़ा। ये इतनी तक ही समझ में आवेगी, अगर ये बात समझ सकते नहीं आप समझ, बताओ क्या समझे, चाहे इस हाथ से खा ले चाहे उस हाथ से खा ले, पेट भरना हो गया बस, वो ठीक है, समझ नहीं सकते। इतनी स्वार्थता के भीतर बुद्धि इतनी मारी गई, समझ ही नहीं सकती इस बात को। कहावत है मारवाड़ी बुआ के बस लेना, भतीजी के बस देना, फिर फायदा क्या, चीज तो उतनी रही है वहां पर, हाथ खाओ से वह रात से खा लो, क्या फर्क पड़ा, समझ ही नहीं सकती इस बात को, समझ नहीं। आप समझो भाई, आप बताओ, आप जो सत्संग हो बहुत सोनी बातें हैं, आप समझा सकते हो, आती है कल बात, आपके हाथ से पेट भर गया, हमारे हाथ से पेट भर गया, फर्क क्या पड़ा, आप तू ही गोरी अपने सीधे सीधे हाथ खावे सही, वो क्यों खिलाओ दूसरे को, कोई फर्क समझ नहीं सकते। इतनी अकल मारी गई, समझ ही नहीं सकते इस बात को। मित्रता जहां होती है, वो मित्रता कैसे चलती है, उसके छह कांड बताए हैं, तीन है यू, ददाति प्रतिगृहणाति कुह्य माख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधम् प्रीति लक्षणम्। लेत देत मन शंकन धरहि बल अनुराम सदा हित करहि बल अनुरूप। तो देत देना और लेना, अब आपको खिला दो आप खिला दिया पेट भर गया कुछ नहीं, समझ नहीं सकते। अरे प्रेम बढ़ता है, प्रेम मन, प्रेम क्या होता है, स्वार्थ में जब बच्चों का नाश कर दे वो स्वार्थ ही प्रेम क्या समझे, आपस में स्नेह बढ़ता है। प्रेम बढ़ने में बताया कि ददातीर प्रतिगृहणाति, देवे भी और लेवे, देत लेत मन शंकर दे रही, उससे प्रेम होता है। आप खाओ तो प्रेम थोड़ी बढ़ेगा, दूसरे का हित करने से प्रेम बढ़ता। बल हनुमान सदा हित कर ही दत्ताती प्रतिगृहनाती कुयमा ख्याति, उनकी बात हृदय की पूछे अपने हृदय की क्या है। अरे भूंगते भोजते वो अपने घर भोजन करा और उसे घर भोजन करे, आसमें प्रेम बढ़ता है। वो प्रेम आज जानते नहीं लोग कि तुम खिलाओ पेट भर गया, हम खाए पेट भर गया, फर्क क्या पड़ा। यहां तक बुद्ध जाएगी आप पूछ लेना लोगों को, यहां तक समझ ही नहीं सकते। मनुष्य बना खत्म हो गया, एक एक प्रेम बढ़ता, षडविधम प्रीति लक्षणम, प्रीति का लक्षण है ये छह प्रकार की बात। तो हित करना, एक एक का हित करे, कितना प्रेम होगा आप उसमें, कितना स्नेह होगा। छोटी छोटी छोकरियां है उनमें देखा है, 8-10 साल की छोकरी अपने छोटे भाई बहन को गोदी में रखती है, मीठा मिलता जेब में रखती है, फिर भाई को देती है, बहन को देती है। छोरों को तो नहीं है, छोरियों को है। ये छोरा खा जाता खुद ही खा जाए, ऐसा हृदय दिया है भगवान ने इसको। नीच बच्चों का पालन कैसे करेगी, ऐसा हृदय दिया है। वो समझ नहीं सकता। अब छोरे को कहते हूँ खाऊ, मैं खाऊ क्या, छोरे क्यों कहते मैं खा लू। स्त्रियों की कॉलेज में नारा लगाती है कि राम जी वनवास में गए, बड़ी गलती करी, आपका हक छोड़कर चले गए, तो उन्होंने गलती करी और बड़ी गलती करी। सीता ने उन्हें कह दिया कि आप हक छोड़ दो, मैं आपका साथ नहीं देती, अपना अपना राज छोड़ जाते हो आप, मैं तेरा साथ नहीं देती। जिसमें साथ चलेगी, हम सीता सावित्री नहीं बनेंगे, नारा लगाती ऐसी हम नहीं बनेंगे। टीका राम कॉलेज है वो लड़की, हम 20-25 23 साल की लड़की 20-25 33 वर्ष में पढ़ती है, उड़ रहे भरोसा इंदौर कॉलेज। अरे प्रसिद्ध शहर है, प्रसिद्ध नाम नहीं आता है, मैं गया हूँ वहाँ टीका राम के घर के। वो टीकाराम जी लड़का था, वो ले गया था, वो शिव सज्जन था गोरखपुर में अलीगढ़ भी। वे ये कहती है हम सीता सावित्री नहीं बनेगी, राम जी ने अपना राज छोड़ दिया, इसने साथ क्यों दिया। कहते कि आप छोड़ दो तो आप जाओ, मैं नहीं जा सकते, अपना हक छोड़ जाते हो। एक जगह गाड़ी में बैठे, मेरे साथ किशन दास था, जो मैं तो इधर बैठा कृष्ण दास बैठा था, एक अध्यापिका आई पढ़ाने वाले, तो आकर उठ उठ उठ ऐसे उठ उठा दिया हाथ बैठ कर उठा करके। अब शिक्षा देने वालों की ये दशा है तो बालकों की क्या दशा होगी। वो काट काट उठ गया भाई, उठे कहते उठ गया बोलो। अब उसी टिकट उसमें टिकट बैठा, उठ ऐसे उठ बैठो। जोधपुर जा रहा था, वो बीच में शेर आता है नहीं, रोड साड़वा साड़ वाली बात है, सेकंड क्लास में था, बाहर पेशाब कर दिया, आटा बंद कर दिया, फिर चढ़िया कह रही भाई सौर खोल लो रही गाड़ी चलती है, ऐसी दशा है। एक शहर की बात है, नाम याद नहीं आता, भूल जाता। रात्रि में सोए हुए थे, मेरे पास सेकंड क्लास टिकट था, साथ मेरे चले, मेरी सेकंड क्लास का हमसे उस जगह नहीं है, जगह नहीं है। मैंने कहा आपको मैं छेड़ूंगा ही नहीं, आप सोते ही रहो, मैं खड़ा रहूंगा। तो वे सोते रहे, मैं खड़ा ही रहा, मैंने कह दिया खड़ा रहूंगा, अब बैठूंगा कैसे मैं। सोते हुए इतनी मन में नहीं आई कि पकाओ इधर बैठ जाओ, ये कहने की हिम्मत नहीं हुई। ये हमारे बीती हुई बातें है, ऐसी दशा है। इस दशा में क्या हुआ हो आपसे आशा की जाए। कहीं भी जगह जगह नहीं है, जगह नहीं, आगे जाओ, आगे चलो, आगे चलो। मैं सब बोलता हूँ, मर गाड़ी हो बड़ी जगह है ना, दिल्ली से आ गाड़ी मुगलसराय, तो मुगलसराय में मैं देखा आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, मैंने इस जगह आगे बहुत है। तो मैंने बोला तुम तकलीफ क्यों पाते हो यहाँ, आगे बहुत है तो आप बैठ जाओ, आगे बहुत है, आगे बहुत आगे आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। मैं तो आगे बढ़ता हूँ, आप किधर बढ़ते हो ये सोचो, आप किधर बढ़ रहे हो। आशीर्वाद आप आगे बढ़ो, मैं तो आगे बढ़ूंगा। धन्यवाद। दिल्ली से आते हैं आश्रम पानी कोई एक पहले आता सिर्फ दिल्ली से आते थे, तो वहां तक मैं बैठा सेकंड क्लास में, वो गद्दी कट गई तो मैं आया, मेरे पास टिकट था, काक में एक झोली थी, एक कपड़ा था, बस इतने मेरा सामान था। टीटी ने कहा उठारो उठारो सेकंड क्लास से लाकर, और सेकंड थर्ड क्लास है, सेकंड का टिकट लेकर चढ़ा रहेगा, मेरे को उठारो उठारो। कोट पतलून हेड नहीं था मेरे, नहीं तो नहीं करता ना, साधु था, नहीं ठहरो ठहरो, बैठा दिया जगह लाकर, थर्ड क्लास में ला लाकर पैसे ले रहा तो बैठा दिया मेरे को, ठहरो ठहरो। टिकट होते हुए टीटी ने बात करी मेरे साथ में, फिर वो इधर खस गया, मैं चढ़ करके आगे सीट पर बैठ गया ऊंचा, अब नीचे सर भर दिया जो कहा बैठू बैठ गया, फिर वो चले सामने बैठ गए, हाँ भाई वो बैठ गया। ऐसी बीती बात है, क्या चीज हो गई है भगवान जाने। मैं निंदा दृष्टि से नहीं कहता हूँ, इतना स्वार्थ इतना भर गया है मनुष्यों में, क्या दशा होगी भगवान जाने। आप लोग सुनने वाले भी कृपा करो तो मैं समझू कुछ तो मेरा जन्म सफल हो जाए, थोड़ी दया करो हित करो। छोटी स्टेशन है, उतरना है, पता नहीं और स्टेशन क्या है भाई, कौन स्टेशन है, चल चल अब इतने बता दे बता कोई कह देता मैं चल चल, तो खर्च तो हो जाए इतने करने में, बता दे अमुक स्टेशन है, रोशनी शायद ठीक नहीं थी, छोटे से उतरना है, वही स्टेशन कौन सा, चल चल अरे इतना ही खर्चा है। ऐसी दशा हो रही है, ऐसी घनी देखी ऐसी दशा मैंने देखी, ऐसी भोग भी है। तो इतनी स्वार्थ स्वार्थ के अंधा हो गया, अंधा हो गया, अंधा हो गया। दूसरे का हित कैसे हो, सर्वभूति हिते रता, हृदय में हित होना चाहिए। आज आपका उपकार बहुत हो सकता है, आज जमाना बहुत अच्छा आया, सेवा करने का जिसका भाव हो उसके लिए समय बहुत अच्छा है, सेवा करो, सेवा देने को तैयार। तो सेवा करना और भगवान को याद करना, ये दो बात खास मनुष्यपन की है, इनसे अगर नीचे उतर गया तो मनुष्य मनुष्यपना नहीं है। बरु फल पास नरक करता था, दुष्ट संग जलि दे ही पिता था। नरकों में पाप करते हैं शुद्ध होता है, दुष्टों के समय में पाप बढ़ता है, अंदर को तैयारी होती है, ये दशा हो रही है। तो आप लोगों को हिम्मत करो, दो चार पांच दस को कैद करा दो, जुर्माना करा दो, तो थोड़ी घड़ी हटे नहीं तो हटेगी नहीं, ऐसी लाय लगी है, अब बंद करना मुश्किल हो गया है। दक्षिण में कई गांव में बात सुनी, छोरी मरती है स्वर्ग मार देते हैं, जन्म नहीं मार देते हैं, राज ने चेष्टा करी वो सफल नहीं हुआ, देखो बताइए उधर मीनाक्षी की तरफ गांव बाहर गांव में ऐसी बात सुनी मैंने, सरकार कहती मारो मत बच्चे को, जन्मने के बाद बच्चे का पालन करना सरकार कहती है, जोर देती है कि बच्चे को मारो मत, गर्भ में तो पाठ कर दो, जन्म जाओ उसको मारो मत, सेवा वो कर लिया, जोर लगा लिया, अब आदत पड़ गई, वह आदत छूटती थी, सरकार नहीं छुटा सकी, ये दशा हो रही है। तो आप दूसरों का हित करो हृदय से, आपका स्वतः हृदय भलाई कर चलो जग में तुम्हारा, भी भला होगा तो सदा दिवाली संत के तभी होगा आपके हृदय में। पर हित बस जिनके मन माहे तिनका जग दुर्लभ कसुनाए। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधम आई। तो पर हित बस जिनके मन माहे तिनका जग दुर्लभ कसुनाए। ते प्राप्तवंती मामे व सर्वभूत हिते रता। दूसरों का हित हो कैसे कल्याण हो, दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का भला कैसे हो। सज्जनों भाइयों बहनों इस बात को धारण करो, काम में लाओ, किसी का भी अहित न हो, कम से कम कम से कम। इधर भी मेरे द्वारा किसी का नुकसान न हो, अहित न हो जाए, किसी को भी कष्ट न पहुंचे, ऐसा भाव हो जाएगा आपका अंतर्मन निर्मल हो जाएगा, आपकी सद्बुद्धि पैदा होगी। यार स्वार्थ होने से कुबुद्धि कुबुद्धि पैदा होती है। सत्संग की बात समझ नहीं सकते, समझ ये तो मूर्खता है। जैसे कहा ने सीता जी ने गलती करी, ऐसे पति का साथ नहीं देना चाहिए, अपना हक छोड़ता है। तो हक अपना कुत्ता में ही है, तो वो तो कुत्तों को खा, बंदरों में है वो, सीधे सीधे सेफ्टी करे वो खा। ये आड़ी चाहिए मनुष्य पर आपका हक है सुने। सीता ने गलती करी, अब हम गलती नहीं करेंगे, हम सीता सावित्री नहीं बनेंगे। जो नारा लगाती सीता सावित्री नहीं बनेगी, ये शिक्षा है। अब क्या करे बताओ, हमारी बात तो सुनते कौन है। हिंदुस्तान में आटे में लून जितनी बात भी मेरे सुनने वाले नहीं है। सब मेरे सुनना इकट्ठा किया जाए तो आटे में लून नहीं मिलती हो, वे भी स्वामी समझते नहीं। एक बार कहती थी कि अरे अस्पताल में गर्भगृह नहीं रह पान के लिए अपने सत्संग बहुत सत्संग बहना उतरे हुए मिले। ये बात स्वामी जी समझते नहीं, कितना दुख होता है, कितना पालन करना पड़ता है, ब्याह करना पड़ता है, बड़ी मुश्किल हो रही है। समझो कहते हो क्या जो रहा, कह दिया, खर्चा लगता है, परिश्रम पड़ता है, नहीं तो गर्भपात गया सगा मौज हो गया। दो तीन चार साल तक बच्चे को पालन पड़ता रहा, इतने दुख से बच गया ना, अपने को दुख पाए नहीं कोई बात नहीं। वो तो बच्चा पैदा हुआ दुख तो होता ही है, हो गया भोग लेना, अगर ही तो सुख हो गया। तो सदा दिवाली संत के तब होगा, पर हित बस जिनके मन माही हृदय से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए। मन में ये बात है, वो सदा सुखी रहेगा। सदा दिवाली संत के आठों का आनंद। सुख आप पहुंचाओ नहीं, दुख दौर चाहोगे शांति मिलेगी नहीं मिलेगी, दिखता है ऐसा पर समझ नहीं सकते। आप आनंद चाहते हो तो दूसरों आनंद दो। खेत में बीज बोते हैं वही धान आता है, बाजरा बोए तो बाजरा हुआ और ज्वार बोए तो ज्वार होगी। आप दूसरों को दुख दो तो आपके दुख की खेती हो गई, सुख कैसे होगा। बीज बोया गया भाई आगे उसी बाल लाना पड़ी, इस वास्ते सब सुखी हो जाए। ये भावना करने मात्र से सब तो सुखी नहीं हो सकते, आप सुखी हो जाएंगे इसमें संदेह नहीं है। सब दुनिया मिल करके एक आदमी की इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता, दुनिया मात्र मिल करके, तो एक आदमी सबकी इच्छा पूर्ति कैसे करेगा। सबका भला कर देना हाथ की बात नहीं है, सबका भला चाहना बहुत हाथ की बात है, सीधी बात है। नियत आपकी ये हो, नियत शुद्ध बनाओ, भाव शुद्ध बनाओ। नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में हो, भाव भी होना परशुराम बैठा पूंजी खोज। ये भाव है, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, तो आपका कल्याण होगा जरूर। भगवान पर असर पड़ता है इसका। जो आदमी दूसरे कल्याण करने के लिए बीमार को नाम सुनाता है, भगवान का भजन कराने लगाता है, गीता में लगाता है, उसका भगवान पर असर पड़ता है, एक दूसरी तरह से पड़ता है। कैसे? भगवान कहते हैं कि इसकी सामर्थ्य बहुत थोड़ी होने पर अपनी सामर्थ्य से ही दूसरे का हित करता है। मेरी सर्व सामर्थ्य पड़ा रहते हुए, इतनी सामर्थ्य रहते हुए मैं इतना नहीं करता हूँ जितना ये करता। सुनिए, भगवान देखते हैं मैं तो समर्थ हूं ना, ये बेचारा दूसरा हित करता है, समर्थ नहीं है। समर्थ न होने पर ये करता है, मैं समर्थ होने भी नहीं करता हूं। भगवान पर इस बार हूँ भगतन को दास, भगत मेरे को तुम्हारे। थोड़ी ताकत होने पर भी, थोड़ी सामर्थ्य होने पर भी दूसरा हित करता है तो दूसरों के मन में आती है। तो ऐसे हित करने वाला भगवान कहते हैं ये सबका हित चाहे तो कम से कम इसका तो मैं हित करूं। ये अपनी अल्प शक्ति से दूसरा का हित करता है तो इसका हित तो मेरे को करना है। कितनी नीयत अच्छी है इसकी, भगवान को माने न माने उसमें कैसे पड़ता। आप अपने पर तो चाहते हैं कि हमारे से बलवान है, बड़े हैं, हमारी रक्षा करे, हित करे, सेवा का हमारा पालन करे। अरे आपसे छोटे उनको आप मारते हो तो आप बड़ों से दया मांगने के पात्र नहीं हो, समझेगे नहीं। आपसे बलवान से आप रक्षा चाहते हो, अरे आप बलवान बनकर मार देते हो तो फिर आपसे बलवान आपको ही मारे, ये कानून आपने निकाल दिया ना, कानून आपका निकाला हुआ है। उल्टी बुद्धि होगी कि मनुष्य के लिए पशु पक्षी बनाए, ये खा जाओ मार कर, मनुष्य के लिए बनाया है। अरे मनुष्य बनाया है इसके लिए पालन करने के लिए, ये भूल गए मनुष्य के लिए बनाया, समझ नहीं सकते महाराज। ऐसी शिक्षा हो गई है, ऐसा समुदाय हो गया है। वृंद बहु हो या कलजुग मां है, शतुग में ही नहीं त्रेता में कुछ हो गए। वृंद बहु हो या कलजुग ऐसे दुष्ट पहला होगा, बहुत समुदाय का समुदाय होगा, समझ नहीं सकते। तो आप लोगों को सामने पाते तो आती है सुनने तो मिल रही, समझ आया भी बहु फिर योग लभ्य। ये बहुत आदमियों को तो सुनने के लिए भी नहीं मिलती, सुनने के लिए भी नहीं मिलती। बोल दे भाई। एक पुष्कर में एक श्यामा भाई डॉक्टरनी है। अच्छा। वो बच्चों को जन्मा के रख लेती है, उस माँ को भेज देती है। अच्छा। लड़का लड़की को पटाती है। हाँ। मैंने देखा हुआ है। अच्छा। और रिपले होते हैं उनकी शादी करते हैं। और गोरखपुर में वो अपने शिवादेव जी पंडित जी है ना, उसके पास बच्चा है, वो डॉक्टर है, एक पास में ही वो डॉक्टर बच्चों को रख लेता है और फिर बिक्री करता है, हजार हजार रुपया देके बिना बच्चे वाले ले जाते हैं। तो ये माइक 600 रुपया हम लाई थी उस बच्चे को, मैं वही था। अच्छा। वो डॉक्टर के बच्चा नहीं था, दो बच्चे खुद डॉक्टर रखा, दो लड़के को रख लिया और बेचते हैं बच्चों को आके उसका ले लेते हैं। जोधपुर में संस्था बड़ी है, पालते हैं। हाँ। मैं गया तो तुम्हें गए हो, देखा है पाल जोधपुर में, किसी के बालक हो तो ऐसे एक पंखा बनाया हुआ है, बाहर से उसमें रख दो, वो आप भीतर ले लेते पाते हैं। काफी छोटा छोटा छोटा छोरी है, वो छोटी छोटी कुर्सियां टेबल बनाई है, उनको पढ़ाते हैं, छोटा छोटी ऐसे करते हैं। बकीर जी ने कहा था 1000 बार तो मैं ले लूंगा, हमारे कई बारों ने कहा तुम मेरे को दे दो, हम पालन करेंगे। आप ऐसे छोटे बाल को लो, हमारी कई भाई मांगती है कि हम पालन कर लेंगे, मांगती है, परंतु वो डरते, वो इज्जत से डरते कि हमारी फजीती हो जाएगी। अरे मारने से फजीती अगर कितनी बड़ी हो गई जिसका ख्याल नहीं है। तो आप ऐसा प्रचार करो, आप कह दो भाई तुम मारो मत, हमारे को दे दो, मेरे पास लिया तो मेरे कोई मांगती है मैं कह दे लो पालो भाई पालो। मनुष्य जैसा शरीर जो परमात्मा को प्राप्त कर सके, दुर्लभ हो मानुषो देह दुर्लभ शरीर, उसको मार देते हो आप, कितनी हत्या है। मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है, बच्चे का कोई कसूर नहीं है, टुकड़ा टुकड़ा देता है उसका, किसी तरह का कसूर नहीं। आपका बड़ा भारी कसूर है, खुशी सुख के लिए आप स्थापन कर देते हो और फिर मार देते हो। वो वहां गर्भ में आया तो आपको सुख दिया है, दुख किसी को नहीं दिया है, उसे नाश कर देते हो। कितनी कृतज्ञता है, कितनी निर्दयता है, कितना कसाई पड़ा है, कसाई से ज्यादा कसाई। भाइयों बहनों, समय बड़ा खराब आया है, बड़ा नीच वृत्ति हो गई, राक्षस वृत्ति हो गई, जिसमें पदाधिकार हो गया, कुछ धन मिल गया, उनकी बुद्धि तो बहुत भ्रष्ट हो गई। साधारण में तो फिर भी कुछ है बुद्धि, साधारण गण में साधु को भी टुकड़ा मिलता है, धनी होगा नहीं, लाठी लिए बैठे बाबू बाबू कहाँ जा रहे हो, जाओ जाओ चाड़े ही नहीं देते। आपने देखा है ना, ऐसी बात दशा हो रही है। शेर जी ने कहा था, बड़ी से सत्संग हुआ तो जाते जा रहे हो अंदर में, क्या देखो एक बात करो कि भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ पैसा अधिक मत देना हमारे को, कृपा करो नाथ पैसा मत देना, प्रार्थना करो। हिम्मत होती है रहेगी प्रार्थना करो, पैसे से आदमी अंधा हो जाता है। कभी ने कहा है, अंध रमा संबंध ते होतन असहज हो, रमा संबंध लक्ष्मी आ जाने से आदमी अंधा हो जाता है। इसमें संद नहीं, संदेह नहीं, इसमें कमल नारायण, नारायण को कमल ले, राम राम राम। कहते लक्ष्मी है वह अंधा कर देती है। कहते हैं कि विष अनुजा मार तो न बढ़ आवत असुर ये है, विष की छोटी बहन पहले विष निकला, विष निकले रामा लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से निकली, पहले निकला है जहर जो शंकर ने पिया, पीछे निकली है तो विष की छोटी बहन, अगर मारे को नहीं कृपा है तो है तो भाई तो को है उसका, मैं भाई की बहन है ना, तो आप मार दे जैसे घर में आ जाती खत्म कर देती है। भगवान के साथ लक्ष्मी जाती है गरुड़ पर, और ऐसे लक्ष्मी का बहन है उल्लू, लक्ष्मी पूजन करते हो जानते हो नहीं, और उल्लू बहन तो उल्लू बनाई देती है, तो दिन में रात रात में ऊंधा दिख रहा, दिन में रात दिख रहा, ऊंधा दिख रहा, अंदर मां संबंध थे होते ना सर, कोई सच नहीं, भगवान कृपा करे भाई ऐसा अंधा न बनावे। अब ये छोटे ही बड़े सभी अंधे जी बन गए, उधर जा रहे सब तेजी से, थोड़ी कृपा करो कृपानाथ, हम लोगों को जीने दो भाई, जीने दो मेरे को, हम कहाँ से आएंगे बताओ, आप डाकन बन जाओगे तो हम कहाँ से आएंगे बताओ, कोई है दूसरी जगह आने की, तो आप कृपा करो, आप माँ हो, माँ हो, माँ याद रखो, माँ का स्वभाव होना चाहिए आपका, मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, शरीर को पुष्ट करने के लिए माता के समान कोई नहीं है संसार में, शास्त्रों में माँ की बड़ी महिमा गाई है, बहुत महिमा, पिता से 100 गुना अधिक पूज्य माता होती है, वो माता ही क्रूर बन गई, अब किसने आशा रखे, आशा किसने रखे, ऐसी दशा हो रही है। तो दूसरों का हित करने में लग जाओ तो सदा दिवाली संत के आपके हो जाएगी, सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का हित हो जाए, इसमें प्रीति चाहिए आपकी, आपका धन संपत्ति वैभव योग्यता ज्यादा कम उसको कोई अज नहीं, भाव आपका ये हो जाए सब हित करने का, भाव हो जाए संत भाव होता है, मीरा मई तो राजरानी थी, भाव था संत भाव, कोई हो जाए गरीब हो जाए धनी हो, भाव दूसरों की हित करने का, भगवान के याद करने का और दूसरों की सेवा करने का, हित करने का भाव हो, फिर आप श्रेष्ठ बन जाओ। तो सदा दिवाली संत के आठों बैरानंद निरंतर साधन कैसे हो, ये दो बात याद कर लो, हमारे द्वारा किसी का अहित न हो, ये यहाँ से सेवा शुरू हो जाती है। मेरे द्वारा किसी को ठेस न पहुंचे, अहित न हो, किसी का नुकसान न हो जाए, ये बात पहले याद करो, सेवा शुरू हो जाएगी। फिर करेगा तो हित करेगा, नहीं तो कुछ नहीं करेगा, तो कुछ नहीं करेगा, दुनिया का अहित नहीं करेगा ना। तो कुंभकर्ण सम शोभित निके, वे सुतारा तो बड़ा है, जागर न करते ऊपर उत्रास, ते लोग उत्रास हो जाएगी। तो कुछ न करने में कोई हर्ज नहीं है, अहित तो नहीं करेंगे भाई, तो बड़ा भला होगा दुनिया का। इस वास्ते किसी का भी अहित न हो, अपनी शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ हित करो, किसी न किसी विषय में हित करो, अब हो सके जैसा। ख्याल रखो, ख्याल रखो, कहीं न कहीं किसी का उपकार करो, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, बल से, किसी तरह से ही आप कर सको। अरे सुगमता पूर्वक, कष्ट पाने की नहीं है, कष्ट नहीं, सुगमता पूर्वक भाव बदल दो, भाव कि किसी का अहित न हो जाए, सबको सुख पहुंचाए, सबका हित हो जाए, सर्वभूत हिते रता प्रीति आपके दूसरे के हित में हो जाए, बहुत बढ़िया काम होगा, बड़ा भाई काम होगा। आज बहुत आवश्यकता है दूसरे को उपकार करने की, अभी आवश्यकता है। जैसे फसल होती है वो नहीं होने से लोगों को दुख होता है, जहां आम होते हैं किसी आप वर्ष में नहीं हो तो उसके मन में आती, ऐसे इस हिन्दुस्तान में बहुत उपकारी संत हुए हैं, दूसरों के हित करने वाले हुए हैं, तो ये किसकी भूख लगी है। जोधपुर की भाषा है वो नहीं होती तो भटका हुए भटका, मन याद आती बार भटका था क्या गए, ऐसे सेवक थे हमारे नहीं हुए, ऐसे बालक थे, ऐसे माँ बाप थे हमारे, आजकल नहीं है, तो उसकी मन में आती है। जोधपुर भाषा में भटका आता है, भटका आता है, अभाव हुए तो अभाव मन में। तो देश में हमारे सतिया बहुत हुई है, उपकारी बहुत हुए है, संत अच्छे हुए है, शूरवीर महापुरुष हुए है, दूसरों के हित के लिए अपना प्राण दे देते। दधीचि ऋषि थे, इंद्र को ब्रह्म ज्ञान नहीं दिया, इंद्र हो गया रुष्ट, कि किसी को ब्रह्म ज्ञान दिया तो सिर उड़ान होगा। बोलो क्या कसूर किया बताओ। अश्विनी कुमार आए थे पहले कि तुम जाओ ब्रह्मचर्य का पालन करो, तब तुम ब्रह्म विद्या को ले सकोगे, तो तुम नहीं ले सकते, बात कर गए तीन बार भेजे 33-33 वर्ष तक। तो तीन बार करके फिर वे आए तो कह दे महाराज अब हम पात्र हुए तो दो, कि भाई मैं तो नहीं दे सकता। इंद्र ने कह दिया है कि जब मेरे को ब्रह्म विद्या नहीं देते तो मेरे से ऊंचा कौन होगा, त्रिलोकी के नाथ तो मैं हूं, तो किसी को दिया तो सिर उतार लूंगा, तो भाई सिर कट जाएगा, मैं विद्या दे सकूंगा नहीं, मेरे को मरने की चिंता नहीं है पर मैं विद्या दे सकूंगा नहीं, तो तुम दूसरा गुरु बना लो। तो उनका महाराज गुरु बनाना मामूली बात नहीं है, श्रद्धा भक्ति बैठे तब तो गुरु बनाया जाए, गुरु कैसे बना ले, पूज्य भाव हो, आदर भाव हो तब बनाते हैं, हम आपको गुरु बनाते और हमारे श्रद्धा बैठती नहीं, तो भाई ये दशा हुई हम क्या करें बताओ। हमें मरने की चिंता नहीं है पर मैं विद्या दे सकूंगा नहीं, वो तो आरंभ ही काट देगा सर। तो अश्विनी कुमार ने कहा महाराज एक उपाय है, हम आपका सिर काट लें और दूसरा सिर बैठा दे, उससे आप ब्रह्म दे दो, वो काट फेंक दे, सिर नहीं मिलेगा हम क्या करें, हम रख लेंगे पास में पीछे लगा देंगे, घोड़े का सिर देर ब्रह्म दे देने लगे, उसने उड़ा दिया सिर, पीछे बैठा दिया, एक बार फांसी होती दो बार थी होती, आपका काम हो गया। दधी जी से दिया, दधी जी से भाई आफत, यही मैं इंद्र में आई आफत, अब लुकता फिर छिपता फिर पूछा के कैसे हो, कि दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बने तो वृत्रासुर मर सकता है, तो वृत्रासुर जाकर के और दधीचि मांगा के बाद आपके हड्डियों दो, हड्डियां तमाशा ही दे दे उठा, तो मटिया ले लो कि महाराज विश्व रूप को दिया जैसे हमारी दशा हुई है ये एक ब्रह्म हत्या दूसरी हत्या करे तो कैसा पाप लगेगा कि तुम्हारा पाप थी मैं शरीर छोड़ दू मैं अपना प्रणाम का शरीर छोड़ दू फिर तुम वज्र बढ़ा लो वही बिना कसूर सिर काटने वाला मांगता है सिर काट अपना दे दी छोड़ दिया। विश्वकर्मा को कहा कि अब ऐसे हृदय से वज्र बनाओ विश्वकर्मा ब्राह्मण के शरीर को बचीर हुआ नहीं ब्राह्मण के शरीर को चीरना बड़ा पाप लगता है ब्राह्मण मैं नहीं हुआ तो क्या करो तो फिर कामधेनु को बुलाया तो गाय बनकर उनको चाट गई मनुष्य में तब उसको हड्डी बनाया फिर कोड़ा वो एक गांडी धनुष बनाया एक वज्र बनाया पिजाक बनाया शिव जी का ऐसा बनाया वो दधी जी की स्त्री गई थी पानी लाने के लिए झरने पर ये दशा देखी तो पीछे आई तो बात क्या हुई वो थी गर्भवती अब क्या करूं अगर मैं मर जाती हूँ तो बालक नहीं जाएगा वंश नष्ट हो जाएगा और नहीं करूं करूं क्या महाराज मांस चमड़ा तो चाट के गया और हड्डियां ले गया इंद्र रूआ थोड़े थोड़े पड़े थे रू था और वो गया इकट्ठा अपने बच्चे को चीर करके निकाला पीपल का वृक्ष था पीपल को मैंने लगाया है तुम भी हमारे बेटा हो ये भी हमारा बेटा है तुम्हारा छोटा भाई है पीपल की टहन की मुख में दे दी छोटे से बच्चे वो टहन वो आप सती हो गई वो पिपलाद मुनि हुआ पिपलाद ऋषि उसने कहा ऐसा काम किया यज्ञ करूंगा आहुति कर दूंगा जला दूंगा भस्म कर दूंगा यज्ञ किया यज्ञ में स्वाहा स्वाहा कर दे इंद्र का सिंहासन दौड़ने लगा अब स्वाह होता है आगे भी जाएगा दुख गरीब क्या करे ऐसी आपत्ति इसका तो ये फल होगा तो जाकर समझाया कि तुम मत करो पिता तो चले गए आड़े के है नहीं इंद्र की आहुति भर दो स्वाहा अभी कर दो खत्म ज्यादा करने से रोक दी। देखो दधीची का बिना कार सिर काटने वाले को दधीची ने हड्डियां दे दी अपने ऐसे उपकारी देश में आज कहते हैं राम जी चले गए अपना छोड़ कर तो हम नहीं जाएंगे साथ में कितना देर क्या क्या दशा हुई है ये हमारे देश की दशा है इस वास्ते बहनों थोड़ी कृपा करो आप दया करो दया आपका हृदय कोमल होता है पुरुषों की अपेक्षा स्त्री का कोमल हृदय होता है होता कोमल दया चाहते है पति मर जाता है तो स्त्री बच्चों को पालन कर लेती है पढ़ा देती है तैयार कर लेती है ऐसा देखा है मैंने और स्त्री मर जाए तो बच्चा नहीं पाल सकता पता पिता कहा तो भेद अपने सास के पास कर सकते कभी अपने बहन के पास तो नानी पालन करती है बहु पालन करती है ये दशा है मेरा अब वे इतनी क्रूर हो गई अब किसे आशा रखें तो भाई उपकार है ये पर ही तो बस दिन के मन माई हृदय में ऐसी बात सबका ही तो